सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम न पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधुषु इस सूत्र के ऊपर जो है हम स्वर विधि के ऊपर विचार कर रहे थे कि स्वर विधि में आदेश स्थानीबद्ध नहीं होता है। तो उसका जो है स्वर विधि में हमने चिकित्सक बता दिया था, जे हर्षक चिकित्सक शिंडी की सिद्धि चल रही थी। शिंडी शिष्टली विशेष ने विशेषित करो, ये लोट लकार का है। तो शिष्टली धातु है, अनुबंध लोप हुआ, अनुबंध लोप करके बाद शेष बचा, शेष की जो है धातु संज्ञा हुई। धातु संज्ञा होने से धातु के अधिकार में लोट से प्रत्यय हुआ, लोट प्रत्यय प्रत्यय पर अच्छा, तो शेष लोट हो गया। पूर्वज जो है मध्यम पुरुष जो है ले आएंगे सिप, तो शेष सिप हो गया, अनुबंध लोप शेष सी हो गया। अब इसके बाद सिप को मांग कर्तरी सब से कर्ता बाची सार्थक प्रत्यय सब प्रत्यय होता है, परंतु उसका अपवाद है उदार दिव्य स्नम की कर्ता बाची सार्थक परे हो उदार दिव्य धातु रुधा दिव्य धातु अंत्यात अतः पर मित प्रत्यय भवती अंत्यात प्रत्यय भवती कि रुधादि धातु कर्ता बाची साधु परे हो तो रुधादि धातुओं से अंत अच से परे मित होता है, स्नम प्रत्यय होता है। स्नम जो मित है, मित संत्यात प्रसंति मत से पर हुआ, तो शी स्नम शी इस स्थिति में सेरिया पिच्चा अनुबंध लोप कर दीजिए, तो शी न शी है सेरिया पिच्चा सी लोडादेश सी ही भगवती लोडादेशी के स्थान पर ही होता है और वह अपित होता है। तो अपित होना का माना गया, तो अपित होने से जो है सार्वधात कम अपित अपित सार्वधातु गितबत होता है। तो गितबत होने से हुआ यहाँ पर जो है स्न सरल लोप से जो है स्न रस धातु के जो आकार है उसको लोप हो जाता है, गित सार्वधातु के परे रहते, तो यहाँ पर ही जो है गित है, वास्तव में गित है नहीं, परंतु कार्य करने के लिए इसको मतलब ऐसा आरोप कर दिया गया, इस पर आरोपित कर दिया गया। तो यहाँ पर कर्ता वाच्य धातु परे है, तो यहाँ पर स्न रस धातु के आकार तो स्न है, इसके आकार का लोप हो गया है, और सी न हलंत श हलंत है ही और ही है। इसके पश्चात सी न स ही यहाँ तक हमने बता दिया था, या हु झल विहरदी भी शायद बता दिया था, हु और झलंत अंग से परे जो है ही को मान करके सी न स के अंग संज्ञा होने से हु और झलंत जो अंग है उससे परे ही को धी होता है, तो ही को धी हो गया, तो शी शी तालब्य श ह्रस्वी का शी न हलंत मूर्धन्य श हलंत और धी हो गया, और स्टु से स्टुत हो गया तो धी को ढी हो गया। सकार और तबर के स्थान पर सकार टबर होता है, सकार टबर के योग में, तो यहाँ पर सकार जो है धी से पूर्व में जो श है मूर्धन्य श, उसके साथ उसका संबंध है योग बने संबंध, तो इस तबर के स्थान में ढकार हो गया है, तो यहाँ पर धी को ढी हो गया है। तो शी न शी ताला विषम शी न और श ढी, इस स्थिति में झलाम जस झी, झलों को जस होता है झस के पर्यत, ये भी हमने पढ़ा दिया हुआ है, तो झस के पर्यत झलों को जस होता है, झस है यहाँ पर झस है ढ झ झस का मतलब हुआ कि वर का चतुर्थ वर्ण और तृतीय वर्ण, तो यहाँ पर ढ जो है चतुर्थ वर्ण है, तो इस झस के पर रहते झल जो है वह श है, तो झल का मतलब झमे से लेकर के और हल्का ल तक जो है, हल्के ह तक जो है, अर्थात वर का तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण मान चतुर्थ वर्ण तृतीय वर्ण द्वितीय द्वितीय तृतीय वर्ण द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण और ऊष्म वर्ण, इसका नाम है झल। तो यहाँ पर श जो है झल है, उस झल को जस हो गए सांद्रतम से, जस बने तृतीय वर्ण, तो श का स्थान मूर्धा है, तो जब गढ़ दमे जो मूर्धा है, तो ड जो है मूर्धा स्थानीय है, मूर्धन्य वर्ण है, इसलिए श को ड हो गया, तो शी न ड और ढी हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था शायद, इसके बाद जो है झरो झरी सवर्ण, इसका ये भी अर्थ बता दिया हो ना जी। हाँ, बता दिया हुआ हो ना, मैंने यहाँ पर ही यहाँ पर हम रुक गए थे क्योंकि समय हो गया था, यहाँ पर रुक गए थे जी, बताना है मेरा ख्याल। अच्छा झरोझर सबर ने पढ़ाया नहीं, तो चलिए निकाल लीजिए, आठ आठ दो सिक्स फोर नंबर सूत्र है, दूसरे पाद का, जी चौथे पाद का 64 अष्टम अध्याय, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का है ना सर जी, पाद का अष्टम में दूसरा बोल दिया, गलत बोल दिया, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 64, आप 65 बोल रहे हैं, हमारे में 64। हाँ मेरे इसमें वो उसमें हो जाता है ना सर जी, जो कोई बात नहीं, योग विभाग होगा। हाँ कोई ऐसी बात, गुरुकुल वाले, गुरुकुल वाले में कितने हैं, 64 ही है ना। चलिए झरो झरी सबर ने, झरह रेफांत पुमलिंग झर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और झरी रेफांत पुमलिंग झर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, सवर्णे अकारांत नपुंसक लिंग सवर्ण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये पदच्छेद हो गया। और इसमें अनुवृत्ति आ रही है हलो यमाम यमी लोपह से, हला की अनुवृत्ति आ रही है और लोपह की भी अनुवृत्ति आ रही है, हलो यमाम लोपह से मन हला और लोपह, 8-2, 8-4-63 से, और झयो हो नेत्र श्याम 8-4-61 है, अष्टम अध्याय चतुर्थ का 61 नंबर सूत्र है, उससे अन्यत्र श्याम की अनुवृत्ति आ रही है, तो हला जो अनुवृत्ति आ रही है पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी होने से हला उत्तरस्य ऐसा हो गया, हला उत्तरस्य धरह स्थाने विकल्पे न लोपो भवति, मने यहाँ पर अन्य तरस्याम मने हला उत्तर से झरो स्थाने अन्य तरस्याम लोपो भवति, सवर्णे झरी परतः, सवर्ण झर परे हो तो फिर जो है झर का लोप होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो है सवर्ण झर ड और ढ सवर्ण है, ट ठ ड ढ ण ये आपस में सवर्णी है, सवर्ण झर ढ परे है, उससे पूर्व में ड झर है उसका लोप हो गया है, हल न है उससे उत्तर, तो हल जो न है उस हल से, हल न से उत्तर झर जो ड है उसका लोप हो गया, सवर्ण झर परे हो, तो सवर्ण झर है ही ड का, सवर्ण ढ है ही, तो ड का लोप हो गया, तो सिंधी हो गया सिंधी। अभी स्थिति में नश्च पदांत से झली, 8-3-24 है, निकाल लीजिए 8-3-24 अष्टम अध्याय तीसरा पाद का 24 नंबर सूत्र है, 8-3-24 8-3-24 नश्च नश्चा पदांत से निकाल लिए, न जो है नकारांत पुमलिंग न शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन च अव्यपद है और अपदांत से अकारांत पुमलिंग अपदांत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। झलि लकारांत पुमलिंग झल शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। पदांत में पदस्य अंतः पदांत षष्ठी तत्पुरुष समास है पद का अंतावयव और न पदांत अपदांत तस्य अपदांत से इन तत्पुरुष समास हो गया माने नहीं तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष गर्भ नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और अनुवृत्ति आ रही है ऊपर जो सूत्र है मनुस्वारा 8:23 उस मनुस्वारा की अनुवृत्ति आ रही है और तय और वाच्य संहितायाम जो है 8:2 सबसे अंतिम 108 नंबर सूत्र है शायद उससे 108 है उससे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है जी। तो अर्थ क्या हो गया संहितायाम विषय ऐसा अर्थ हो गया संहितायाम विषय झली परतः सपनी को पले जाएंगे संहितायाम विषय झली परतः अपदांतस्य न सस्ती है तो अपदांतस्य न अर्थात नस्य नकारस्य तो अपदांतस्य नकारस्य अपदांतस्य नकारस्य तो यह है ही और म भी है मनुष्य म की भी अनुवृत्ति आ रही है अपदांतस्य नकारस्य और मकारस्य च च इसमें च माने और यहाँ पर समुच्चय अर्थ में है और तो झली झली परतः संहितायाम विषये झली परतः अपदांतस्य नस्य मस्य च स्थाने अनुस्वारो भवति अनुस्वार आदेशो भवति यह अर्थ हो गया। समझ में आ गया जी और समझ गए बहुत ही सरल अर्थ है कि झल के पर रहते अपदांत नकार और मकार के स्थान में अनुस्वार होता है तो ये झल है ढ इस ढ के पर रहते अपदांत नकार माने पद के अंतावयव नहीं है न वो तो बीच में है तो अपदांत नकार है उस नकार को अनुस्वार हो गया तो सिंह हो गया सिंह अनुस्वार हो गया अनुस्वार कर दीजिए सिंह और ढी ये हो गया समझे जी। अब इसमें जो है यहाँ पर अब देख लीजिए अपदांत नकार कहा है अपदांत नकार को अनुस्वार होता है तो यदि यहाँ पर स्नसर लोप से जो अकार का लोप आपने किया था नकार के आकार का स्न और धातु के आकार का लोप किया था तो यहाँ पर यदि उसको स्थानीबद्ध कर दे आदि से स्थानीबद्ध कर दे तो स्थानीबद्ध करने से झल परे नहीं मिला अकार परे मिल गया क्योंकि झल परे रहते क्योंकि तस्मिन् निर्देश पूर्व अव्यभित पूर्व को कार्य होता है तो झल परे थे अव्यभित पूर्व होना चाहिए तो झल जो ढ है उसके परे थे अव्यभित पूर्व तो न है परंतु जब आदेश स्थानीबद्ध कर देंगे तो अ दिखने लग जाएगा तो अ दिखने पर लग जाएगा तो झल परे नहीं मिला अच परे मिल गया तो न को अनुस्वार नहीं हो सकता अनुस्वार की प्राप्ति नहीं हुई। समझे जी समझ में आ रहा है सभी को यहाँ पर स्नसर लोप से जो अकार का लोप हुआ उस न के अ को स्थानीबद्ध माने स्थानीबद्ध मानेंगे तो अ दिखेगा अबुद्धि जब होगी मस्तिष्क में तो अ दिखेगा तो यहाँ पर न को अनुस्वार प्राप्त नहीं होगा। तो फिर कहते अनल विधो स्थानीय अल को आश्रय मान कर यदि कोई विधि हो रहा उसमें आदेश स्थानीबद्ध नहीं होता तो यहाँ पर क्या है अल को आश्रय मान करके स्थानीय अल जो है अ उसको आश्रय मान करके यहाँ पर नकार का अनुस्वार का निषेध विधि हो रहा है तो माने स्थानीय अल को आश्रय मानकर यदि कोई विधि हो रहा हो तो उसमें स्थानीयवत नहीं होता तो अनुस्वार का निषेध विधि हो रहा है इसीलिए यहाँ पर स्थानीयवत नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो फिर जो है यहाँ पर जो है अनुस्वार प्राप्त हुआ तो फिर बोलते हैं अच्छा प्रश्न पूछो कि पर को निमित्त मानकर के आज के सामने जो आदेश तो यहाँ पर जो है स्नोसर लोप से स्नोर धातु का कार को लोप हुआ गित सार धातु के परे रहते तो यहाँ पर गित जो सार धातु ढ है वो आपने किया था सी था सिप था तो सेरिया पिक्चर से जो सी को ही हुआ था और उसको जो है सार धातु का सार धातु गितबत होता तो गितबत होने से सार धातु गित परे मिल गया तो उस पर को निमित्त मान करके यहाँ पर जो है स्न धातु स्न और धातु के आकार तो स्नो के आकार का लोप हुआ है तो पर को निमित्त मान करके यहाँ पर अच के स्थान पर आदेश लोप आदेश हुआ और पूर्व विधि कर्तव्य में स्थानीय जो अच है उससे पूर्व में जो है निषेध विधि हो रहा है उसमें, या पूर्व विधि पूर्व, तो पूर्व जो देखना है स्थानीय से देखना है, तो स्थानीय अ जो है उससे पूर्व, तो उससे पूर्व में जो है निषेध विधि हो रहा है उसमें स्थानीवत नहीं होगा। अच्छा प्रश्न माने स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा, पूर्व विधि स्थानीय निषेध विधि है उसमें स्थानीवत हो जाएगा। स्थानीवत जब हो गया तो फिर ये यहाँ पर कहते हैं कि न पदांत, तो यहाँ पर स्थानीवत हुआ तो फिर अनुस्वार नहीं हुआ, तो फिर कहते न पदांत द्विवचन वरे या लोप स्वर समर अनुस्वार दीर्घ विधि। तो यहाँ पर जो है अनुस्वार विधि है, यहाँ पर अनुस्वार स्वर विधि और अनुस्वार विधि हमने बताया था, तो ये अनुस्वार विधि है। उस अनुस्वार विधि में क्या है कि स्थानीवत नहीं होता, तो स्थानीवत नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर नौ को अनुस्वार हो गया, तो शिंडी बन गया, समझ गया जी। ऊपर शिंडी, आनंद जी समझ में आ रहा है जी? आनंद जी समझ में आया? गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है जी? हेलो समझ में आ रहा है? मन इधर उधर तो नहीं भगा रहे हो ना, इस पर पूरा मन कंसंट्रेट करो अर्जुन की तरह, जैसे द्रोणाचार्य ने कहा था वहां क्या है पीपल के ऊपर तो उसको आंख दिखता था, यहाँ इतने दूर से मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरी एकाग्रता होनी चाहिए इसी में, बाद में खेल लेना, इसी में एकाग्रता होनी चाहिए। तो इस स्थिति में शिंडी है, इस स्थिति में जो है अनुस्वार से ही पर सवर्ण ये सूत्र लगा कि यही के यही, बहुत सरल अर्थ है यहाँ पर अनुस्वारस्य, ये 8-4-57 है परंतु यहाँ पर किसी की अनुवृत्ति नहीं आएगी। अनुस्वारस्य अकारांत पुमलिंग अनुस्वार शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, यही यकारांत पुमलिंग यही शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, पर सवर्ण अकारांत पुमलिंग पर सवर्ण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो अर्थ हो गया यही परता अनुस्वारस्य पर सवर्ण भवति, ऐसा हो गया। तो यही है, यही पर रहते तो ढ जो है, ढ जो है वो यही है, ये ढ जो है यही है, क्यों? क्योंकि यही का मतलब क्या हुआ जी, हय बरट का य से लेकर के कपई के य के बीच में जो है, तो उसके बीच में ढ आ ही गया, जब आई घट अधस घर ढ, तो यही है। तो यही परे रहते अनुस्वार जो है शी के ऊपर जो अनुसार हमने किया उसको पर सवर्ण हो जाएगा, पर का पर ढ है उसका सवर्ण हो जाएगा ण, ण शिंडी ऐसा बन गया, समझ गया जी शिंडी। अब यहां पर भी ऐसे कर दीजिएगा कि आदेश स्थानीबद्ध भवती, तो आदेश स्थानीबद्ध होता है तो स्नम का जो अ था उसको स्थानीबद्ध मानेंगे तो यहां पर यही परे नहीं मिलेगा, स्वर परे मिलेगा, तो फिर कहेंगे अनल विधो, स्थानीय अल को आश्रय मान करके जो विधि कर रहा हो, स्थानीय अल को आश्रय मान के यदि कोई विधि हो उसमें स्थानीयवत नहीं होता, तो स्थानीय अल जो है उसको आश्रय मान करके यहाँ पर सवर्ण का निषेध विधि हो रहा है तो उसमें स्थानीयवत स्थानीयवत नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर सवर्ण हो जाएगा। स्थानीय अल को आश्रय मान करके जो है पूर्व में विधि हो रहा है निषेध, उसमें स्थानीयवत नहीं होगा, तो स्थानीयवत नहीं होगा तो फिर पर सवर्ण होगा, तो फिर कहते हैं कि अच्छा प्रश्न पूर्व जो पर को निमित्त मान करके स्थान में आ दे, तो ढ को निमित्त मान करके जो है गीत साधा तो ढी है उसको निमित्त मान करके यहाँ पर स्न के अकार लोप आदेश हुआ था उसमें पूर्व विधि करने में, उससे पूर्व विधि है पर सवर्ण निषेध, उसमें स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा पर सवर्ण निषेध विधि में, तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं न पदान दुर्वचन बरे या लोप स्वर सवर्णानुस्वर अनुस्वार विधि है, यहाँ पर ये अनुस्वार विधि, इस अनुस्वार विधि में स्थानीवत जो है नहीं होगा, तो नहीं होगा तो फिर परसवर्ण हो जाएगा, तो शिंडी बन गया। इसी प्रकार पिछले संचूर्ण ने माने पिंडी माने पीसो, शिंडी माने विशेषित करो पीसो, चूर्णम पिंडी भो, चूर्णम पिंडी आटा को पीसो ऐसा कहते ना, या ओदनम पिंडी पिंडी शिंडी पिंडी आटा को पीसो माने चावल को पीसो इत्यादि, तो ये पिंडी की वैसे शुद्धि हो जाएगी। तो ये अनुस्वार विधि भी हो गया और सवर्ण विधि भी हो गया, सो ध्यान रखिएगा, शिंडी जो है चुंडी जो है ये सवर्ण विधि भी है और अनुस्वार विधि भी है। स्वर विधि तो पहले कही दिया था चिकित्स जहर शका, ये चुंडी पिंडी अनुस्वार विधि हमने बता ही दिया और सवर्ण विधि भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सवर्ण विधि में आदेश स्थानी मत नहीं होता है, पर सवर्ण है ना जी, पर सवर्ण को मान करके तो माने सवर्ण विधि हो गया, उसमें सवर्ण विधि में आदेश स्थानी मत कर देंगे तो हाँ आदेश स्थानी बात जब कर देंगे तो फिर जो अनुस्वार को ये नहीं होगा, तो फिर कहते सवर्ण विधि में आदेश स्थानी बात नहीं होता है। तो सवर्ण विधि हो गया, पर सवर्ण करना है उसमें स्थानी बात नहीं हुआ तो शिंडी बन गया, पिंडी बन गया। समझ में आया जी? तो ये अनुस्वार विधि भी है और सवर्ण विधि भी है, शिंडी पिंडी। सभी समझ गया जी? वसुधा जी, द्रोण जी, स्वाति जी, सभी को समझ में आ गया? समझ में आता है जी। हाँ, और ये अनंत जी आपको समझ में आया? अनंत जी मीठ खोलिए। हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? चलो अब जो है अलग से अनुस्वार विधि है, सवर्ण और अनुस्वार दोनों विधि तो हो ही गई, न पदांत विरोचन वरे अलोप स्वर सवर्ण और अनुस्वार, तो सवर्ण विधि है और अनुस्वार विधि भी है। अब अलग से भी अनुस्वार विधि का उदाहरण दिया है, शिंसंति माने विशेषित करते हैं, शिंसंति पिंसंति ऐसा, तो शिंसंति शिशली वही शिशली विशेषण है, शिशली धातु है, पूर्वत जो है लट लका, मैं पूर्वत सब ला करके लट ले आइए, लट के स्थान पर जो है शिन संति बहुवचन है तो झी आ गया, और रुधादिगण इसलिए रुधादि व्यसनम हो गया तो शीश नम स झी ये हो गया, झोंता से झ को अंत हो गया तो अंति बन गया, और स्नसर लोप से आकार का लोप हो गया है, स्नसर लोप से आकार का लोप हो गया है। अब इसके पश्चात न पदांत झली से जो है अपदांत नकार को जो है मकार को अनुस्वार हो रहा है तो उसमें करें आदेश स्थानीबद्ध भवते स्थानीबद्ध हो जाता है, तो स्थानीबद्ध होने से जो है और दिखेगा, और दिखने से फिर जो है यहाँ पर झल परे नहीं मिलेगा और दिखने से, तो फिर करें कि पदा अनुस्वार विधि में आदेश स्थानीबद्ध नहीं होता, अनल भी वैसे सब घटा लीजिएगा, स्थानीबद्ध से आदेश स्थानीबद्ध होगा फिर बोलते अनलविधौ, कहते स्थानीय अल्पाश्रय मान करके आदेश स्थानीय नहीं होता, तो स्थानीय अल्पाश्रय मान करके वहां पर निषेध विधि हो रहा अनुस्वार का, उसमें स्थानीय नहीं हुआ तो फिर अनुस्वार हुआ, तो फिर कहता है प्रश्न प्रोधो पर को निमित्त मान करके स्थान में आदेश, तो यहाँ पर जी को निमित्त मान करके जो है क्योंकि स्वरूप शारदात तो गिद मन के, तो यहाँ पर गिनत है क्योंकि जी है शारदात कंपित अपित शारदात गिदबत होता है, तो गिदबत होने से कगति जैसे अपित शारदात होने से जो है धातु गीत के परत यहाँ पर स्न के आकार का लोप हुआ था, तो उसमें कह रहे हैं कि पर को निमित्त मान करके स्न के अंति को निमित्त मान करके झी को निमित्त मान करके स्न के अ का लोप हुआ था, तो उससे पूर्व में विधि कर रहे हैं पूर्व जो विधि कर रहे हैं निषेध विधि हो रहा उसमें, तो उसमें स्थानीबत स्थानीय अस्य पूर्व में स्थानीय जो का उससे पूर्व में जो विधि हो रहा है निषेध हो रहा उसमें स्थानीबत हो जाएगा, स्थानीबत होने से निषेध मन न को अनुस्वार नहीं हुआ तो फिर कहते न पदांत विरोचन बरे लोप स्वर, तो यहाँ पर ये अनुस्वार विधि में आदेश स्थानीबद्ध नहीं होता, तो नहीं होने से अनुस्वार हो गया, सिंह संति हो गया, इसके बाद फिर जो है बस हो गया, सिंह संति बन गया, सिंह संति इसी प्रकार पिंड संति बन जाएगा माने पीसते हैं। समझ में आ गया जी? इसमें कोई विशेष था ही नहीं, चिंडी में समझा दिया था, यहाँ पर समझ में आया। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? श्रवण, मनीष, विद्यानंद, बालबोध सबको समझ में आया ये? शिन संति पिन संति। आगे जो है गुरुकुल वाले आप लोग स्काई वाले को समझ में आया जी? जी आ रहे सर। और आपको समझ में आया आनंद जी? उनको भी समझ में आ गया होगा जी जी। अब आगे है दीर्घ विधि। दीर्घ विधि में जो है प्रतिदीपना तृतीय विभक्ति एक वचन है, प्रतिदीपना प्रतिदीपन शब्द है, प्रतिदीपन के द्वारा ये प्रतिदीपना प्रतिदीपन शब्द है, प्रतिदीपन प्रतिदीपन, ये जो है प्रतिदीपन का क्या अर्थ होगा देख लीजिएगा। वैसे दीप का मतलब तो बहुत सारे हैं, दीपन का अर्थ जुआ भी अर्थ हो सकता है, खेलना भी अर्थ हो सकता है, जीतने की इच्छा भी हो सकता है, उसके आधार पर प्रसंग अनुसार देखना पड़ेगा क्या अर्थ है। तो प्रतिदीपन के द्वारा, तो यहाँ पर प्रतिदीपन शब्द है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्व जो है तृतीय व्यक्ति ताले आई है, ताले आएंगे तृतीय विभक्ति में। हाँ जी, वही मैं वो मैं बोला आपको सुने नहीं, मैं क्या बोला था, दीवन जो है दिवु क्रीड़ा बीजी के साव्य भारत द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशो, ये दिव का ये सब अर्थ है, तो उसके उल्टा भी अर्थ हो सकता है, उसके अनुकूल भी अर्थ हो सकता है, क्या है उसको देखना पड़ेगा कि वो प्रसंग क्या है। प्रतिदीपन देखता हूँ, आप जब पूछेंगे मैं देखता हूँ डिक्शनरी में कि इसमें कुछ भी है कि नहीं। प्रतिदीपन प्रतिदीपन प्र प्रबंध प्रतीप होगा तब तो, प्रतिसंधान प्रतिविटप प्रतिभास प्रतिगज प्रतिनाड़ी प्रतिदेय प्रतिदीपम। किसमें देख रहे हैं आचार्य जी? डिक्शनरी में देख रहा हूँ। कौन सी डिक्शनरी है आपके पास? हमारे पास तो वो एक कोई संस्कृत हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश है, इसमें प्रतिदिवम दिया है, ये प्रतिदिवन है, तो डे बाय डे प्रतिदिनम प्रतिदिनम दिया, प्रतिदिवम माने प्रतिदिन डे टू डे, पर जो प्रतिदिवन प्रतिदिवना ये प्रतिदिवन है, इसमें प्रतिदिवम प्रतिदिवम है। प्रतिदीपन न हलंत है, न हलंत हाँ, तो वह सूर्य भी हो सकता, हो सकता क्यों नहीं हो सकता, हो सकता दिव्य प्रकाश अर्थ में हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ। अनेक अर्थ है ना, तो आपके पास कौन सा डिक्शनरी है? वाचस्पति में देख रहा था, वो ऑनलाइन में। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन में देखा आचार्य जी, उसमें भी वही है, प्रतिदीपन नकार में हलंत, एक लिखा है डे मतलब दिन, अच्छा। और एक लिखा है सूर्य सन। हाँ तो वो भी हो सकता है, प्रतिदीपन जैसे एक दिन को भी कह दिए और साथ साथ जो है सूर्य भी हो जाएगा। हाँ। और भी हो सकता है, वो यौगिक के आधार पर तो और भी अर्थ हो सकता है, पर तो चलिए दो मिल गया तो ये होगा ना, तो प्रतिदीपन का अर्थ सूर्य और प्रतिदीपन का अर्थ दीन, ये भी अर्थ हो गया ना। चलिए जी, समझ गया जी, आपने पूछा था ना प्रतिदीपन का अर्थ सूर्य, प्रतिदीपन का अर्थ दीन, दोनों है। हमारे पास जो दूसरा है संस्कृत हिंदी शब्द को बामन शिवराम आपटे का, इसमें दिन भी अर्थ दिया है, सूर्य भी अर्थ दिया है, और दूसरे वाले में केवल दिन दिया था, वो दिवम था। चलिए ठीक है, तो सूर्य भी अर्थ हो गया और डे भी अर्थ हो गया, तो वह सूर्य के द्वारा जब ही होगा ये ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो चलिए प्रतिदीपन, अब पूर्वक ताले आई तृतीय विभक्ति, अनुबंध रूप कीजिए, प्रतिदीपन आ है, अब यकीवम, यकीवम समझाया हुआ ना जी, यकरादी आजादी सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में अकराध्य आजादी प्रत्येक प्रत्यय पूर्व की भाव संज्ञा होती है, अच्छी भाव समझाया होगा मैं, और भाव संज्ञा होने से भाष का अधिकार चला, भाष का अधिकार होने से भाष के अधिकार में अलोप होना, अनंत आकार का लोप हो जाता है। छे चार मैंने आ को मान करके प्रतिदीपन की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला, और उस अंगस के अधिकार में अलोप होना, ये 6, 4, 134 है, निकाल लीजिए। छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 134 नंबर सूत्र है, 134 निकाल लीजिए। अल्लो पुनः निकाल लिए, अल्लो पुनः, हाँ अल्लो पुनः, अल्लोप अकारांत पुमलिंग अल्लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन आ रहा, अनह नकारांत पुमलिंग अन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पदच्छेद है और अल्लोप में समास है, अतः लोप अल्लोप षष्ठी तत्पुरुष समास है, अतः लोप अल्लोप अनुवृत्ति है, भाष्यकाधिकार है और अंगस्यकाधिकार है, भाष्यकाधिकार है और अंगस्यकाधिकार है। तो अंगस्तो 6-4 पाला नंबर सूत्र है और भाष्य जो है भाष्य का अधिकार 31 नंबर सूत्र है, ये यही पर है, 129 है, 6-4, 129 तो वो भाष्य का अधिकार चल रहा। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि प्रत्यय परतः, क्योंकि हालांकि इसमें प्रत्यय नहीं है पर तो बिना प्रत्यय के परे तो बहुत संज्ञा तो हो ही नहीं सकता, क्यों हो जाएगा, हाँ इसलिए प्रत्यय का अपने आप ही आक्षेप हो जाएगा, अपने आप ही अध्याहार हो जाएगा, इसलिए प्रत्यय परतः, क्योंकि बिना प्रत्यय का अंग संज्ञा हो नहीं सकता, बिना प्रत्यय का बहुत संज्ञा नहीं हो सकता, तो इसलिए अंग संज्ञा और बहुत संज्ञा जो किया इसी से साबित होता है कि यहाँ पर प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय परतः ऐसा अर्थ कीजिएगा, प्रत्यय परतः क्या अनंतस्य, अनंतस्य मन अन और अंगस्य है, तो अन जो है ये विशेषण है, अंगस्य विशेष है, भाष्य भी विशेष हो सकता है, भाष्य और अंगस्य दोनों विशेष हो गया और अन विशेषण हो गया, तो क्या अर्थ हो गया जी, तदंत विधि हो गई, ये विधि संतस्य, अन में अंत जोड़ देंगे तो अनंतस्य, अनंतस्य अंगस्य भाष्य, अनंतस्य अंगस्य भाष्य अकारस्य स्थाने लोपो भवति, ऐसा अर्थ हो गया, माने कि अनंत भाव संजक अंग के अकार का लोप होता है प्रत्यय के परे रहते, ये अर्थ हो गया, समझ गए जी, अनंतस्य भाष्य, अनंतस्य अंगस्य भाष्य अकारस्य स्थाने लोपो भवति, मन कहने का अन के आकार का लोप होता है, तो यहाँ पर देखिए ता को मान करके प्रतिदिवन के अंग संज्ञा है और यचिभम यकारादि और आजादी, तो आजादी प्रत्यय आ है, उसके परते प्रतिदिवन की भ संज्ञा हुई, सर्वनाम स्थान बिन स्वादी प्रत्यय है, तो भ संज्ञा होने से अंगस्य है ही, तो इसके में कि प्रत्यय टा परे है तो उस टा के परते अनंत अन अंत वाला जो प्रतिदिवन है, दिवन में वन व में अ है अन, तो अनंत जो माने इसके परे रहते ता जो है उसके परे रहते प्रत्यय के परते अनंत जो भाव संजक अंग है, या अनंत या अंग, अनंत अंग भाव संजक जो है, या अनंत भाव संजक अंग जो है, कुछ भी कर दिया, अनंत अंग जो भाव संजक या अनंत भाव संजक जो अंग है, उसके आकार, अर्थात उसके आकार का मतलब क्या हुआ जी, अनंत तो प्रतिदिवन है तो उसके आकार, आकार तो दो हो गया, प्रकार प्र में भी अ है और व में भी अ है, तो किसका हो, तो इसलिए अन साक्षात कहा कि अन है, अल्लोपोनः, अल्लोपोनः तो अन है, इसलिए अनंत भाव संजकस्य आकार, अनंतस्य भाव संजकस्य अंगस्य अनो आकारस्य, अन भी जोड़ दीजिए, यदि तो शंका से दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अनंत से भाष्य अंग से कहेंगे तो अनंत भाषक अंग तो प्रतिदिवन पूरा है और प्र में रेफोत्तरवर्ती आकार भी उसका भी लोप होने लग जाएगा, और अनु आकार कहेंगे तो केवल अन के आकार का ही लोप होगा, इसलिए पूरा इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रत्यय परतः अनंतस्य भाष्य अंगस्य अनो अकारस्य स्थाने लोपो भवति, अन के आकार का लोप होता है, तो वकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसका लोप हो गया, तो प्रति दिव न आ ऐसा हुआ, समझ गए जी। तो यहाँ पर जो अनंत भाष्य तो उसके जो अ का लोप हो गया है। अब इस स्थिति में एक सूत्र है हलीचा, हलीचा ये हलीचा जो है कि दकारोत्तरवर्ती जो इकार है इसको दीर्घ हुआ, दीर्घ प्राप्त हुआ। तो पहले आइए हलीचा निकाल ले, हलीचा जो दीर्घ करता है 8, 2, 77 नंबर से है, हल के परे रहते हैं 8, 2, 77 8, 2, 77 है हलीचा, हल के पर रहते जो है ये शायद इसका अर्थ में बताया हुआ हूँ लग रहा है, क्योंकि लिखा है मेरे पास सब कुछ, हाँ लग क्योंकि देख करके पता चलेगा कि बताया हुआ हूँ। चलिए तभी कर देते हैं, हली सप्तमी है च अव्यय पद है और ऊपर से रो रूप धाया दीर्घ इक से रो रूप धाया दीर्घ इक पूरे के अनुति आ रही है और धातु सिपो धातु रोरबा से धातु के अनुति आ रही है 8, 2, 74 से धातु के अनुति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, हली परतः ये तो हो ही गया, और रो रूप धाया जो है रो जो है वह रो में जो है पहले र है फिर व है, इसलिए रच वच फिर वो तयो रो, ये इतर योग द्वंद हो गया, ये हो गया रो षष्ठी द्विवचन है, षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है और उपधाया जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है और दीर्घ प्रसारण एक वचन है, इक जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है ककार अंत पुंलिंग, और धातु जो है वो भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि हली परतः धातु का विशेषण है रो, तो तदंत विधि हो गया रेफांतस्य वकारांतस्य च धातुः, ऐसा अर्थ हो गया तदंत विधि होकर के, तो रेफांतस्य वकारांतस्य च धातुः ये हो गया। तो और धातु और धातु में जो षष्ठी है उसमें अवयव षष्ठी है उपधा के साथ, तो अर्थ हो गया हली परतः रेफांतस्य वकारांतस्य च धातोः अवयवस्य उपधायाः इकः, उपधाया में जो षष्ठी है उसका इकः के साथ जो है वह स्वरूप संबंध है, इसलिए धातोः उपधायाः इकः स्थाने दीर्घो भवति। फिर बोल रहे हली परतः रेफांतस्य वकारांतस्य च धातोः अवयवस्य उपधायाः स्थाने उपधाया इक स्थाने दीर्घोवती दीर्घ होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है हल परे रहते तो न हल परे है, इस हल के परते वकारांत, वकारांत हल परते वकारांत प्रतिदिव है, वकारांत प्रतिदिवन में न हल परे है, उस हल के परते वकारांत प्रतिदिवन है और उस प्रतिदिवन जो वकारांत धातु है, प्रतिदिवन वकारांत दिव धातु है ना जी, प्रति उपसर्ग पूर्वक दिव धातु है, तो प्रतिदिवन प्रति उपसर्ग पूर्वक जो दिव धातु, तो यहाँ पर वकारांत धातु हो गया, वकारांत दिव जो धातु है वकारांत दिव, तो वकारांत जो दिव है धातु उसके अवयव जो उपधा है इकार अलंत्यास पूर्वधा अंतिम अल जो है वह उससे पूर्व है ई, वो उपधा हो गया उस इक के स्थान में दीर्घ हुआ, तो प्रतिदीवन प्रतिदीवना बन गया। परंतु यहाँ पर जो प्रसंग है वो क्या है, हलीचा से जो यहाँ पर दीर्घ प्राप्त है तो उसको कह रहे हैं कि आदेश स्थानीबत भवती, आदेश स्थानीबत होता है, तो व का जो वकार प्रति जो अकार है उसका अल्लोप होने से जो लोप हुआ है उसको स्थानीवत मान लेंगे तो यहाँ पर दीर्घ नहीं हुआ, दीर्घ निषेध हो जाएगा। तो फिर करें अनल विदो स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि विधि हो रहा हो तो स्थानीय अल जो अ है बुद्धि उसको मान करके यदि यहाँ पर दीर्घ निषेध विधि हो रहा उसमें स्थानीबद्ध नहीं होता, तो फिर वहाँ पर स्थानीबद्ध नहीं हुआ तो यहाँ पर दीर्घ होने लग गया। तो फिर अच्छा प्रश्न पूर्व विधो पर को निमित्त मान करके आज के स्थान में जो विधि होता है पूर्व विधि करने में स्थानीबद्ध हो जाता है, तो पर जो है आ उसको निमित्त मान करके अल्लोपन से वकारवर्ती आकार को लोप हुआ है और उससे पूर्व में जो विधि हो रहा है क्या पूर्व में विधि हो रहा है दीर्घ स्थानी अ को मान करके पूर्व में विधि निषेध हो रहा है तो स्थानीवत हो जाएगा। तो फिर कह रहे हैं कि न पदांत द्विवचन बड़े अलोप स्वर सवर्ण अनुसार दीर्घ दीर्घ दीर्घ विधि में, तो यहाँ पर दीर्घ विधि है, दीर्घ विधि में स्थानीवत नहीं होता तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर दीर्घ हो गया तो प्रतिदीव न में आचेनम परिणाम तो प्रतिदीव न ये बन गया। इसी प्रकार जो है तृतीय में प्रतिदीव ने बन जाएगा, तो चतुर्थी व्यक्ति के वजह में प्रतिदीव ने बन जाएगा, समझ गया जी। प्रतिदीव ना के सिद्धि सभी को समझ में आ गया, स्काइप वाले को समझ में आया, आनंद जी आपको समझ में आया जी, गुरुकुल गुरुकुल वाले को समझ में आया, चलिए जी अब आगे चलते हैं। आगे है जश विधि, जश विधि है, जश विधि में है सगधी, जश विधि है सगधी, सगधी सगधी कब तो हुआ समान भोजन, सगधी का अर्थ है समान भोजन क्योंकि अध धातु है अध भक्षणे है तो समान भोजन, तो अध भक्षणे भक्षण अर्थ में अध धातु है तो अध का प्रयोग हुआ अध अध अनुबंध लोप हो धातु संज्ञा इत्यादि करके मैंने अध भक्षणे अनुबंध लोप कीजिए अकार का लोप हो जाएगा, फिर अध है अध की धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से क्या हुआ धातु संज्ञा होने से हाँ धातु संज्ञा होने से यहाँ पर जो है एक सूत्र है बहुलम छंदसी, क्योंकि सगधी जो है छंद विषयक है कि अध को घसली आदेश होता है आर धातु के विषय होने पर, ये बहुलम छंद से 2439 नंबर सूत्र है, 2439 निकाल लीजिए, 2439 2439 बहुलम छंद से निकाल लिए, निकाल लिया आप लोग, बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग बहुल शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन और छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंद शब्द सप्तम व्यक्ति एक वचन, तो छंदसी अब जो है इसमें अनुवृत्ति आ रही है, अनुवृत्ति आ रही है ये जो घया पोश्च है ऊपर सूत्र उससे घायों पह मने मन घया पोह इसकी अनुवृत्ति आ रही है घया पोह, ये जो सप्तम के द्विवचन है घया पोह इसकी अनुवृत्ति आ रही है, और ऊपर सूत्र है 2436 अदो जगधिर लेप्ति की दिशा अदह की अनुवृत्ति आ रही है, और क्या हो गया जी कट गया है, वहां पे इंटरनेट चला गया क्या देखिए तो है? चला गया कुछ आप छुए हुए हैं, छुए होंगे उसको गया है जी, इंटरनेट चला गया हो तो रहने दें पाठ यहाँ पे, उनको तो पाठ रहने दें कि मैं उनको कॉल करूं और बोलूं कि इंटरनेट कट गया। पाठ आ गया, इंटरनेट आ गया बोल रहे, ठीक इंटरनेट आ गया, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट आ गया, ओहो दूसरे को लग गया। तो आर धातु के जो है ना 2435 उससे आर धातु के मृत्यु आ रही है, और 2437 नंबर जो सूत्र है उससे घसलरी की मृत्यु आ रही है। किसकी मृत्यु आ रही है जी? घसलरी। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, 2435 आर धातु के का अधिकार है तो आर धातु के मृत्यु आ रही है। अधो जगदीर लप्ति की दिशा जो अधा की मृत्यु आ रही है, लुंग सदुर घसले से घसले की मृत्यु आ रही है, घया पोह जो है 2438 से घया पोह की मृत्यु आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? छंदसी विषय घई परत माने घई अपीच आर धातु के परत, नहीं परत नहीं अर्थ कीजिए, घई अपीच आर धातु के विषय क्या क्या अर्थ करेंगे जी? यहाँ पर आर धातु के विषय सप्तमी है, कौन सा सप्तमी है जी? तो ऐसा अर्थ आप कर सकते हैं, इसका अर्थ जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप, इसका अर्थ ऐसा कीजिए कि छंदसी विषय घई परत अपी परत, घई परत अपी परत, घई भी आर धातु के, अब भी आर धातु के, और अलग से भी स्वतंत्र भी आर धातु होने चाहिए। तो छंदसी विषय घई परत अपी च परत और अपी परत आर धातु के विषय च बहुलम अध स्थाने घसली भवती, ऐसा अर्थ कर दीजिए। क्या अर्थ कर लेंगे जी? घई के परे रहते भी उदाहरण मिलता है ना जी, घई के परे रहते भी उदाहरण मिलता है, अपी के परे रहते भी उदाहरण मिलता है, जैसे घास इसमें आया है अश्वायव तिष्ठते घासम अग्नि, अथर्वेद का मंत्र है, तो घास अध धातु है उससे घई हो गया, और घई होने से घई प्रत्यय हुआ, उस घई प्रत्यय के परे क्या हो गया यहाँ पर बहुलम छंदसी से अद को घस हो गया, और घस अ है अब जो है क्या बोलते हैं वृद्धि कर दीजिए, उगम वृद्धि होगा, किससे होगा जी? घस जो है अतो किससे होगा जी? अतो उपधाया, अतो उपधाया से वृद्धि होगी, अंग के उपधाकार को जो है इस दिन के परिणते वो होता है, तो यहाँ पर घास अघास बन गया, तो ये अथर्वेद का मंत्र है, तो घास घास बने भोजनम, घास घास हिंदी से हमारे यहाँ पर घास कहते हैं, घास जो है ना, घास समझते हैं ना आप लोग, जो है ये बोल रही लिख रही है कुछ जी, घास समझते हैं? हाँ हाँ, तो घास अंग्रेजी में ग्रास कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रास कहते हैं ना, घास घास हमारे यहाँ पर हमारी भाषा में घास ही कहते हैं, तो ये घास घास बन गया, समझे? तो ये घे प्रत्यांत हो गया, और बहुल करके है तो नहीं भी होता, नहीं भी होता, जैसे कि ऋग्वेद का मंत्र है अष्टामहो दिव आदो हरि इव, आदो अद धातु है उससे घई हुआ और उसको जो है अतोध्या से वृद्धि होगी इसलिए आदो बन गया, तो घई है परंतु क्योंकि बहुल का अर्थ मैंने आपको बताया कि क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्यदेव विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बहुल कम होती, कहीं कुछ होता है कहीं पर कहीं प्रवृत्त होता है कहीं प्रवृत्त नहीं होता, अब घास में प्रवृत्त हो गया आधा में प्रवृत्त नहीं हुआ, यह है। और अपी परते जो है प्रघस अपि पर जो प्रगस है घस धातु से अप्रत्यय हुआ और फिर जो है मन अध धातु से अप्रत्यय हुआ, आपको मन करके बहुलम संशय से घस हो गया तो आपके पर तो घसा बन गया, प्रोपसर्ग प्रघसा बन गया, न चभावती नहीं होता, इसलिए प्रादह प्रोपसर्ग अध धातु है उसे उससे जो है अप्रत्यय हो गया तो प्रादह बन गया। तो ये है अन्यत्रापि बहुल ग्रहणात् मन अन्य स्थान पर मिले जैसे घसताम नूनम सगधेश ये घास है इसकी चर्चा क्यों हो रही है? हम लोग तो शक्ति ही किसी सिद्धि कर रहे थे ना। नहीं वो ठीक है, मैं जो ये बहुलम छंद से समझा रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है ठीक है, उसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ठीक। हाँ मैंने बहुलम छंद से मैं समझा रहा हूँ कि बहुलम छंद से कहता है कि छंद विषय में घई के परे रहते और घई आर्धातु परे रहते अपार्धातु के परे रहते और बहुल करके कहा है समझ कि घई आर्धातु परे नहीं भी होगा तब भी हो जाएगा, समझे जी। इसलिए आर्धातुक विषय भी और पर सत्य ही मान ले तो कोई ऐसी हानि हानि नहीं है, इसके लिए तो हानि नहीं है क्योंकि घई और अप के परे रहते घास प्रघस इत्यादि बनता है। तो यहाँ पर सगधी सगधी जो है, अब सगधी जो है यहाँ पर घई परे नहीं है अब परे नहीं है तो तब भी हो जाएगा घासुरी आदेश हो जाएगा, समझे। बहुलम छंद है कि छंद विषय में बहुल करके अद को घस आदेश होता है तो अगर घई परे नहीं है अन्यत्रापि माने घई और अप से भिन्न अगर नहीं होगा तब भी जो है हो जाएगा, अन्यत्रापि बहुल ग्रहणात् माने अन्य पर भी अन्य स्थान पर भी हो जाएगा तो तीन प्रत्यय भी परे रहते हो जाएगा, तीन प्रत्यय भी परे रहते हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या है कि अध धातु है, अध धातु से आप तीन प्रत्यय कर दीजिए, तीन प्रत्यय स्त्रियामक तीन स्त्रियामक तीन हो जाएगा, या पहले अध जो है अध यहाँ पर तीन प्रत्यय किए बिना ही पहले जो है छंद विषय में जो घई परे नहीं हो तब भी जो है घई अगर नहीं परे होगा तो जो है यहाँ पर घसली हो जाएगा तो घसली हो गया। तो इतना ही रहने देते हैं, इस पर कल विचार करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय हो गया है, कोई शंका हो तो बोलिए क्योंकि उन लोग भी कट गए हैं, पता नहीं इंटरनेट क्यों चला जाता है हमारा। मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते नमस्ते सर।